بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم من موز وشوال mwaka wa 1442 biidhnillahi ta'ala tutaanza kusoma kitabu al-i'tiqadu al-wajibu nahwa as-sahabati radiyallahu anhum li fadilati al-shaykh al-doktor Falah ibn Ismail Mundakar rahimahullahu ta'ala. الشيخ فلاح ابن اسماعيل مندكار رحمه الله ni katika wanavyuoni wa nchi ya Kuwait ambaye alifariki karibuni na maradhi ya corona rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a. Kitabu hiki bali ana vitabu vingi ameandika ambavyo vina faida kubwa sana ndani yake. Miongoni mwa muallafat alizoziandika ni hiki kitabu al-i'tiqadu al-wajibu nahwa as-sahaba, itikadi ambayo ni wajibu juu ya kila Muislamu juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii maudhui ni muhimu sana kuisoma, na sitazungumzia mimi kuhusu umuhimu wa kuwasoma masahaba, bali tutatosheleka na utangulizi aliyoandika al-muallif rahimahullah ambao ndani yake utatosheleza sisi kujua kwa nini ni muhimu sisi kusoma msingi huu, pamoja na kwa huu ni msingi mmoja peke yake miongoni mwa misingi mingi ya itikadi ambao ni wajibu Muislamu kuwa nao, lakini wanaovyoni wakaweka vitabu khas katika kuzungumzia masahaba na kile ambacho ni wajibu kwetu sisi kukiitakidi juu ya masahaba. Mfano wake ni hii risala au kitabu kidogo alichokiandika rahimahullahu ta'ala wajazahullahu khairan. Qala rahimahullahu muqaddima, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتعليق اسم هذه خطبة الحاجة، هي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه رضي الله عنه. خطبة الحاجة أريكم توم صلى الله عليه وسلم أكي وفونزا مصحب واكي كيشا كتاية تخريج كيشا كسيما. وقد صنف الشيخ الألباني رحمه الله رسالة لطيفة بعنوان خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. هنا رسالة نزوري الشيخ الألباني جمع فيها طرق الحديث والألفاظ الواردة فيه أما كسان ينجي زي حديث نلفظ جزبك ليوة تتكى هي حديث من رسالة كي ومتوى زكوانا ينزور رسالة داني متاج فوائد نينجي سالة رحمة الله عليه. كذلك شيخنا أحمد الجزائري حفظه الله تعالى له رسالة في ذلك نفوائد نينجا من شكوك ورسالة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال رحمه الله: لقد بعث الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الله سبحانه وتعالى علمت مريزا جزاك الله خير تميت محمد صلى الله عليه وسلم كوانغوفنا دين حق كوعلم إدينا منفاء نعم نجام. وكان العالم يعيش في ظلمات الجهل والجاهلية كتك وكاتي أمبو ولموينغو مزيما واتو ولكوا كتك كيزة شوينغا نجاهلية وفوضى الأخلاق والسلوك na watu wakiishi katika zegere la tabia mbaya na kila aina ya dhulma na mabaya watu wakifanya. Wa wathaniyatin wa shirkin mutbiqin ayam, kuabudu masanamu shirki ilikuwa imeenea kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wa inna Allah nadhara ila ahli al-ardh, Allah aliwatazama watu wa ardhi kabla ya kumtumiliza mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Famaqatahum, akawachukia wote, arabahum wa ajamahum, wa arabu kwa wajemu, illa baqaya min ahli alkitab, isipokuwa wachache katika waliobakia katika ahli alkitab walioshikamana mafunzo ya wale mitume wa kabla mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walibaki wachache. Kwa Waarabu walikuwepo na walikuwa na Uarabu kuliko Waarabu wa sasa, walikuwa na Uarabu na kutaazaz na Uarabu kuliko hawa Waarabu wa sasa, na Allah hakuwapa izza kwa sababu ni Waarabu. La, Allah aliwapa izza baada ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio leo utaona kosa wanaolifanya baadhi ya nchi za Kiarabu kuchukulia kadhia ya Palestine kuwa ni kadhia ya Waarabu, na ndio maana watabaki kudidimizwa ikiwa watachukulia kadhia namna hiyo, kwa sababu wale waliochukua Palestine ikawa chini yao Quds wakiwa chini ya Amirul Mu'minin Umar radhiallahu anhu walikuwa wakifanya mambo yao kwa ajili ya Uislamu, si Waarabu, si kwa ajili ya Waarabu. Kilichowakusanya wao ni Uislamu, si ukabila. Kwa hivyo ukabila haumsaidii mtu chochote. Allah amewakasirikia hawa na Waarabu, amewakasirikia kwa sababu ya shirki walikuwa nayo. Kwa jambo ambalo namfanya mtu akanyenyuka mbele ya Allah si kabila yake. Inna akramakum inda Allahi atqakum, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Walarabu min jumlati hadha alalam, Waarabu walikuwa ni katika jumla ya walimwengu hawa ambao wametajwa katika hii hadithi. وهم قومه وعشيرته الأقربون لجماعة زاكي متوم سلم فاميليا ياكي واتوا كريب أمة عريقة في الجاهلية موغلة في الوثنية أمة ولكو أمينجية أمفاما كتك جاهلية أمفاما كتك شرك أكو أبود مسلام هاوزي متوا كتوانبيا كوا aweza kumkanusha mtu Muhammad sallam baada ya maelezo haya vipi atoke mtu kama mtume Muhammad sallam katika bia kama hii si mfahamu mtu Muhammad sallam amelekea wapi Makka watu waabudu masanamu wafanya dhulma na shirk atoke mtu alinganie watu katika tabia zilizo bora kabisa na tauhid apinge dhulma apinge yote ya baina ya watu kama hao kisha useme si mtume si utakuwa muongo tu wewe huwezi kumpinga mtume Muhammad sallam kujua haya ukijua ile hali ya Waarabu waliokuwa nayo haiwezekani kusema huyu si mtume wa Allah alijuaje tabia njema zote hizi alijuaje uadilifu wote huu aliueneza yote haya alijuaje hakuna manake mtu kama yeye katika wakati ule wale waliokuwa pale ni dhalama ni watu wana shirk na dhulma na yote atokee vipi mtu awe atawalingania wao katika tauhid kumwabudu Allah peke yake wakati amekulia akiona watu wafanya shirk ikiwa si Allah aliyemuongoza na kumfanya kuwa ni mtume wake hii ni hujja ya kiakili tu ambao mtu akifikiria kwa makini huwezi kumkanusha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhtar Allah Muhammadan sayyidan wa imaman lirrusuli wal anbiya'i wa khatiman lahum Allah subhanahu wa ta'ala akamchagua mtume Muhammad sallallahu alaihi kuwa ndiye bwana mtukufu kiongozi wa mitume wote waliopita na yeye ndiye akahitimisha utume kama khtara azza wa jalla alislam mukammil liladyan kama vile Allah ameuchagua uislamu ndio unaotimiza dini zote zilizopita uislamu ndio kukamilisha kila kitu wa khatiman lisharai'i wa manzumata alakhlaq as-samiyati wal makarim alhamida kauchagua uislamu ndio sheria iliyohitimisha sheria zote ndio sheria itabakia ila kiyama saa akhlaq zilizoko ndani yake kiwa mtu atakatabia njema basi huu uislamu ndio unaeleza tabia njema huu uislamu ndio unaeleza kila tabia inayosifiwa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam Allah akateremsha kitabu ambacho hakuna isipokuwa kwa mwongozo wa kile kilichokuwa bora kabisa. Waqtara subhanahu wa ta'ala rijalan li suhbati an-nabiyyi al-karim sallallahu alayhi wasallam. Kisha Allah akachagua wanaume kisawa sawa ili wasuhubiane na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa li hamli dinihi al-qawim kubeba dini yake iliyonyoka. ونقله الى من بعدهم وينكو هي ديني kutoka kwa mtume sallam waifikishe kwa wale waliokuja baada yao واقامه حجه رب العالمين على الخلق اجمعين akaochagua masahaba ndio watakaosimamisha hujja ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wote baada ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam kaifa وهم المشمولون باختيار رب العالمين واصطفائه وربك يخلق ما يشاء ويختار ملواك أومبا نشتاك نيندي أن يشغوا نهاو وينجي كتكواري ولوشغولي وان الله سبحانه وتعالى ولقد كانوا أصدق الناس وأكرم الخلق حبا وتعظيما لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ودينه na masahaba walikuwa ni wa kweli zaidi katika viumbe wote kumpenda kwao na kumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuipenda dini ya Uislamu hakuna mfano wao katika kumpenda Allah na mtume wake na dini ya Uislamu. Hakuna mfano wao. Wao ndio wa kweli katika hilo. Na ndio maana ukiutaka Uislamu kisawa sawa ni mpaka urudi katika Uislamu wa nani? Wa masahaba. Ukirudi katika Uislamu wa masahaba utaupata ule Uislamu kisawa sawa. Wale ndio walikuwa wa kweli. Na Allah hilo amelishuhudia katika kitabu chake. Na kusema kuwa ulaika humul mu'minuna haqqa. Akathibitisha imani yao kiuhakika na kikweli. Bal laqad darabu arwa'al amthilati fi taqdimi hubbillahi wa hubbi rasulihi wa dinihi 'ala an-nafsi wal mali wal walad. Bali wametupigia mfano bora kabisa, mzuri kabisa katika kutanguliza kumpenda Allah na kumpenda mtume sallam na kuipenda dini ya Allah juu ya nafsi na mali na watoto. Wao ndio wametupigia mfano mzuri katika hili. Fabadhalu al-amwala wal-arwah rakhisatan fi sabili hadha ad-din wa i'la'i kalimati Allah tabaraka wa ta'ala. Masahaba walijitolea mali zao na roho zao rakhisi kabisa katika njia ya kuinusuru hii dini na kunyanyua juu kalima la ilaha illa Allah. Wakajitolea mali zao, roho zao, kila walichomiliki kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tahqiqan wa tasdiqan li imanihim bi rasulil huda war rahmati sallallahu alayhi wasallam wa lima jaa bihi. Yote haya wameyafanya ili kuhakiki na kuonyesha ukweli wa imani zao, kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume wa uongofu na rahma, na yale aliyokuja nayo. Fa amanu wa saddaqu thumma aahadu wa liyamini, wakasadikisha kisha wakachukua ahadi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ya kumnusuru. Thumma azaru wa nasaru, kisha wakamsaidia na kumnusuru. Wattabau an-nura alladhi khassahumullahu tabaraka wa ta'ala bih, na wakaifuata ile nuru ambayo Allah amewahusisha nayo ya Uislamu. Fahanat alayhim ad-dunya wa ma fiha, wallahi dunia ikawa si chochote, ikawa ni kitu duni thamani mbele yao na vile vile vyomo ndani yake. Hawakughurika na dunia. Haulai humu sahaba. Wasahula alayhim mufaraqatu al-awtan, kwa imani zao ikawa ni sahali kuacha nchi zao. Walbadhlu fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala, na kujitolea kwa ajili ya dini ya Allah na katika njia ya Allah tabaraka wa ta'ala. Faabdalahum Allahu ta'ala amnan wa amanan wa rahatan wa tmi'nanan wa ladhatan wa na'iman. Allah badala yake akawapa amani, akawapa raha na utulivu wa nafsi na ladha hapa duniani. Falam yastashiru mashaqatan au adhaban au ghurbatan au wahshatan. Kwa hivyo kwa yale walioyafanya hawakuhisi mashaka wala adhabu wala ugeni wala upweke. Fajabu albilada waqatau alfayafi walqifar, wakaingia katika nchi mbalimbali, wakapita majangwa, majabali, milima na mabonde, wakaipita, wakatangulia kila mahali katika ulimwengu, wakasonga mbele. Wahajaru alahla walaulada walautana yadhubuna an dini llahi taala, waligura jamaa zao, watoto wao, nchi zao kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah tabaraka wa taala. Wayurshiduna ahla ad-dalal, na kuwaongoza na kuelekeza watu wa upotofu. Wayukhrijunahum min dhulumati al-jahli wal-fasadi ila nuri al-islam wal-iman, na kuwatoa kutoka katika kiza cha ujinga na ufisadi kuelekeza katika nuru ya Uislamu na iman. Hamilina risalata nabiyihim wa miratha habibihim sallallahu alayhi wasallam yu'addunahu ila al-khalqi wal-ibadi fi mashariqi al-ardi wa magharibiha. Wamebeba risala ya mtume wao na urathi wa kipenzi chao sallallahu alaihi wasallam, na kufikisha kwa viumbe wa Allah na waja wa Allah katika mashariki ya ardhi na magharibi. وها هي قبورهم المتفرقة في شتى البلاد والأمصار تشهد على حالهم التي كانوا عليها في الهجرة والجهاد والدعوة إلى دين الله. تزام مكابر يا مصحاب ni ushahidi wa kutosha kuwa masahaba walitoka makaburi yao yako katika nchi mbali mbali, wengine wako Uturuki, wengine wamezikwa wapi, wengine wamezikwa huku, wengine wamezikwa kule Sham wapi. Ule ni ushahidi tosha kuwa wametoka wakaenda kwa ajili ya dini ya Allah kuifikisha mpaka kufikia kule walikofikia. Wamefika mbali katika kuieneza hii dini, tena na jihad fi sabilillah, na kuwalingania watu katika dini ya Allah. Kama yashhadu aidan ala jamili halihim hadhihi khulu albaqi' walmualla min quburihim illa nazran yasiran. Ukienda makaburi ya Baqi' na makaburi ya Makka kwa mfano, kulingana na idadi ya masahaba, ile si chochote katika idadi ya wale waliozikwa pale, kuonyesha kuwa walitoka masahaba wakaenda wakafanya da'wa, wakafanya jihad fi sabilillah, wakazikwa katika sehemu za mbali na kule ambapo ni asili yao, yote kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba ani masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam ridwanullahi ta'ala alayhi radhiyallahu anhu. Watu wametoa nafsi zao, mali zao, kwa ajili ya kuifikisha hii dini mbali sana. Leo tuziangalie hali zetu sisi, angalia hali zetu tulivyo. Subhanallah, uangalia katika suala tu la kutafuta ilmu kwa Uislamu, utakuta kuwa wengi wetu hatuna muda sisi wa kwenda kukaa katika vikao vya ilmu tukaufahamu Uislamu sahihi ili tuutabikishe katika maisha yetu. Na si kwa kuwa eti mtu atakata safari ndefu, pengine ni sehemu ambayo waweza kwenda kwa miguu yake tu, ni msikiti atakwenda aswali, asikilize darasa, toka hana cha kufanya. Lakini pamoja na hayo pia kama una mtu mvivu wa kufanya hilo, wengi katika watu wako namna hiyo, wengi katika Uislamu wako namna hiyo. Ukiangalia hali ya masahaba, ukija katika upande wa maduati, na huu mtihani pia tunao mwingine, hata basi mtu kusoma kurudi kwao kufikisha ujumbe wa Uislamu pia mtu aona uzito. Akishatoka mtu tena pengine labda apate sehemu amesoma ambayo yasifika, soma wapi? Soma Madina bwana, soma wapi? Soma Riyadh. Akirudi enda tafuta miji, Kiingereza wanasema kwenye green pastures, utafikiri ni ng'ombe, enda kula nyasi. Wapi atafuta miji ili wana kule kwetu nitaangaliwa na nani? Kisha huyu atatoa riziki, atatoa khutba aseme asbab arrizq, katika sababu za riziki. Sababu zipi za riziki? Unaziamini wewe? Si ungeanza wewe kuzifuata ukatuonyesha mfano mzuri? Wallahu almusta'an. Au wengine katika wanafunzi kuhudhuria katika halakati ilmiya hizi zinasomeshwa, pengine waikia masharti wazazi wao, basi mimi kwa sharti mpewe shahada ndio nitasoma, kama sipewe shahada mimi sisomi. Tu wewe hujatosheka na shahadu la ilaha illallah wa shahadu anna Muhammad rasulullah, si shahada hiyo. Lazima upewe shahada jikaratasi hivi kama kadi ya hospitali, ndio watu waamini kuwa umesoma. Kuna baadhi ya watu walishana fikra kama hizo, sema kama wewe huna shahada wewe basi kwisha wewe. Sikilizeni niwaambie kitu kimoja, huo ni wasiwasi wa shetani, muongo anayewaambia hivyo, anayewaambia kwa ulimwengu wa sasa uendi bila shahada, muongo. Mimi namthibitishia uongo wake, kisha aje nitamfasiri. Siri ya kufaulu iko katika aya, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Bas, hatujaona shahada hapa ndani, mtu akawacha kusoma Uislamu wake kwa ajili ya hilo. kwa sababu watu wako kwa ajili ya dunia, hata dini yao wanaisoma aisoma kwa ajili ya dunia, haisomi aijue dini yake imsaidie katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ile ilmu ajikaribishe na Mola wake. Kwa nani aliyekwambia kuwa lazima ukisoma uwe mwalimu wa madrasa? Nani alikwambia? Si lazima, unaweza kuwa mfanyi biashara, mfanyi biashara una ilmu yako ya dini inayokuongoza wewe usiingie katika biashara za haramu. Waweza kuwa na ilmu yako ya dini daktari, ilmu yako ya dini ikakuongoza wewe katika kufanya kazi yako bila ya kuingia katika jambo ambalo ni la haramu. Kwa haijamaanisha kuwa wewe ukisoma dini yako lazima uwe maalim ama uwe imamu wa msikiti. Si lazima, lakini isome dini yako uielewe ikufai. Masahabu walitoka wakaenda wakaifundisha hii ilmu. Na upande mwingine pia ahlul bid'ah hutumia hii kama hujja, kama ashabu tabligh. Utaona wasema kuwa masahabu walitoka kutoka kwenu huko, walitoka kwenda kufundisha dini ya Allah. Nyinyi mwatoka watu wakiwa ni juhala, hawana lolote wanalojua katika dini ya Allah. Mtu yuatoka, wenda wapi wewe? Wenda wapi, hujasoma wewe? Wenda kufanya da'wa gani? Kisha ukawa wakazungumza na kibri, sisi twatoka. Watoka una elimu gani ya kuweza kwenda kufundisha watu huko? Na wengi wao, bali naweza kusema takriban wote, watoka hana ajualo katika dini ya Allah. Na akishatoka kule atakwambia ahwali bwana, kule tumekwenda tukaona ahwali kule kweli kule. Eh, ukafanyaje? Siku tatu ukaondoka kwenda zako. Uwafundisha nini wale watu? Elimu gani wampata kutoka kwako? Masahaba wakitoka ni viumbe vimejawa na ilmu. Kontena ya ilmu ile yatembea, imejaa ilmu. Akifika mahali watu wafaidika, akaa asomesha watu, kama alivyokuwa Umar akituma kwa mfano Ibn Mas'ud akampeleka kwa watu wa Iraq, kaa asomesha. Kina Ibn Abbas wakienda mahali wakikaa ilmu, na khulafaa waliokuwa wakati huo wakituma ulama katika miji ambayo imekufa aswa, nenda katika ule mji, fanya pale halaka yako ya ilmu msikitini. Mji wakuwa wanza kujengwa ule mji, hakuna sehemu atapelekwa mwana wa chuoni wa dini akakaa, wallahi isipokuwa ule mji utakuwa. Na wewe uliza sehemu zozote ambazo zina ilmu ya dini na kuna Waislamu pale, utakuta namna gani ule mji unavyokuwa ghafla, wakutakuwa watu wamejenga nini, kuna ilmu pale. Kwa masahabu walifika mbali. Tujiangalie sisi tulivu, sawa hivi? Qala wa innahum ahlu sidqin wa ikhlas. Mwanzi hapo nilikuwa nimepanga nisonge mbele, lakini haitowezekana wakati usukuma sana. Allahu musta'an. Na nyinyi mna darasa nyingine za wafuata. وإنهم أهل صدق وإخلاص كون زياب تبقى بصوم إن شاء الله تعالى كتك حلقة تكوفوات. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.